राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। कार्तिक शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2056 16 नवंबर 1999 साय लगभग 3:30 बजे हाडा कुटीर वृंदावन। राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ओं नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। हमारे मन में क्या है? हमारे मन में तो आओ आप भगवान ही सब लग जाओ, जहाँ हो वहाँ ही लग जाओ। एक भगवान के चरणों के शरण हो जाओ। नारायण वृद्धराज कुंवरसों बह गई कर पहचान, भगवान से पहचान करो। उमा राम समय तु जग माए, गुरु पितु मातु बंधु कौन है? उनके समान कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं है। इस वास्ते भगवान के परायण हो जाओ। ये संसार के पदार्थ है, ये दिखते अच्छे है, परंतु सिवाय धोखे के और कुछ नहीं है, मिलेगा नहीं, समय बर्बाद हो जाएगा, मिलेगा कुछ भी नहीं। बहम पड़ता मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा, कुछ नहीं। सच हृदय से पुकार, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे मेरे प्रभु, एकांत में रो करके भगवान से कहो, जरूर पुकार सुनेंगे। और नहीं सुने सुने तो क्या, आप तो अपना पुकार करते ही रहो। एक बात है विचित्र कि आप सच्चे हृदय से प्रार्थना करोगे तो भगवान वो शायद ही सकेंगे। मन कुछ भी नहीं करे ऐसा हो नहीं सकता। धन संपत्ति वैभव मान बढ़ाई सत्कार के लिए रो तो परवाह करेंगे नहीं भगवान। और भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान के दर्शन के लिए, भगवान के प्रेम के लिए हृदय से लालसा अगर करोगे तो भगवान आपकी बात सह नहीं सकेंगे। उनको काम करना पड़ेगा। धन के लिए रोता है भगवान कहते तो दुख के लिए रोता है। दुख है इतना ही रहने दे, बहुत काफी है, ज्यादा क्या करेगा। लोग संपत्ति चाहते हैं, मान चाहते हैं, बढ़ाई चाहते हैं, वाह वाह चाहते हैं, कीर्ति चाहते हैं, भगवान की इच्छा ना हो फायदा नहीं है। उस शायद अग्नि रो भगवान परवाह नहीं करे, तो उन्हें रोना है दुख के लिए रोना है, ये समझता है सुख महान दुख है, फायदा नहीं है। और भगवान की तरफ बताओ तो लाभ ही लाभ है, लाभ ही लाभ है, नुकसान है ही नहीं, घाटा लगता ही नहीं, नफा ही नफा होता, कोड़ा कोड़ा निकाल नफा ही नफा। हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे, कई संत हो गए, तरह तरह के संत हो गए, एक बात भी एक भगवान को पुकारे, उनके सिवाय कोई अपना है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं कोई। उमा राम समय तुझ माई, गुरु पितु मातु बंधु को नाई। मैं बार बार कहूंगा तो आप सबोगे क्या पागल बना करता है, तो पागल नहीं सही। सजनों और कोई अपना है नहीं, संतों ने खूब देखा इस बात को, अनुभव किया है, सिवाय भगवान के कोई अपना है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, संभव नहीं। आरक्षित रघु कथा सुनाई होगा ने, रघुनाथ की कथा यह सुनाई कि नहीं, मैं याद नहीं है, सुनाई है। भक्तों के चरित्र है वो अंतकरण निर्माण करने वाले हैं, भक्तों की कथाएं है साधारण कहानियां दिखती है, पर वो कहानियों में बड़ा रस भरा हुआ है। सुखुबाई वे सुखुबाई सुबाई कथा सुनाई नहीं है। हम गए थे महाराष्ट्र में, वहां जा रहे थे तो केवल गांव करार गांव है, वो पास में होकर निकले, वहां हुई है सुखुबाई। सुखुबाई भक्त थी, वो बिचारी मां बाप पहले मर गए छोटी अवस्था में, फिर कुटुंबिया ने ब्याह किया उसका, वो ब्याह ही गई थी तो उनकी सास थे गांव भर में एक नंबर की लड़की, तो सुख बहुत दूर दिया सोच उनकी सेवा करते हो। उसने लुगाया ने पूछा कि सखू तेरे को पिताजी तुम्हारी माँ कभी बुलाते ही नहीं, तो उसने कहा कि मेरे पिताजी के लड़कियां बहुत है, तो बहुत डर के बारी मेरी कभी आवेगी। वो भगवान को पिता मानते थे, रुक्मिणी जी को माँ, रुक्मिणी और रखुमाई कहते रखुमाई, रखुमाई माँ है मेरी, ऐसे ऐसे मानती थी। तो एक दिन वो पानी भरने के लिए गई तो कई लोग पंडरपुर जा रहे थे, पंडरपुर आषाढ़ी एकादशी और कार्तिक एकादशी का मेला होता है, लाखों लाखों लोग आते हैं वहां पर, बड़े कीर्तन में मस्त होते हुए। तो वो जल भरने को ले गई, वहां से भी छोटी चीरी कथा कीर्तन कथा गाँव की, क्या ध्वजा उसको लिए हुए कीर्तन करते हुए मस्ती में जा रहे थे। कीर्तन को कीर्तन प्यारा लगा तो कतु उनके साथ हो गई, सकु उनके साथ में हो गई, अब सकु उनके साथ में हो गए कीर्तन में मस्त हो गए पंडरपुर की तरफ। तो किसी ने जाकर के उसे सासों कह दिया कि तुम्हारी बहू तो भिखमंगों के साथ में जा रही है, तो उनको बड़ा बुरा लगा। जब छोरा आया सामने तो महाराज पर सुख भाई के तो सास थी, एक दादाज थी, एक पति थे, एक पिता थे, इतने ही कुंड भी थे। सुख भाई को ज्येष्ठ देवर कोई नहीं था, एक ही थी। तो लड़के के ऊपर महाराज से कड़ी बोली कि तू हिजड़ा है कि तेरी स्त्री तो भिखमंगों के साथ में भाग गई, तो उसको नहीं ला सकता, तो अब भी लाऊंगा, अब भी लाऊंगा। तो दो चार मील तक वो चले गए। ये रीछ भरा हुआ गया, जाकर पकड़ कर केस गिरे लातों से मारी, तो मारपीट करते हुए लाया घर पर और कहा कि ये ऐसे बांधने वाली है नहीं, इसको ऐसे करने से ये माने नहीं। क्या किया, वहां माँ बेटा ने मिलकर के एक थम्बे के पास में बांध दिया, तो गुस्से में और बांधा ने तो पैरों से माथे तक ठेर तक बांध दिया, यो मच्छर कोई भी उड़ा नहीं सकती, और वो कस कर बांधा, रसा गड़ गया उसे शरीर में, तो गुस्से में आए हुए थे। गुस्से में होता है तब आदमी दूसरे को दुख देता है, उसे सुख होता है, दुख कम पहुंचे तो आनंद नहीं आता, खूब दुख पहुंचे तो सुख नहीं होता है। इतने से उसको बांधा बेचारी लोग, वो क्या करे, पीहर में कोई नहीं, शास्त्र में कोई सुनने वाला नहीं, संतों ने कहा बोले न जानू को अल्प बुद्धि मन बेगत है, पर नहीं जाके हरि हो या तो मैं जानू सदा, जिसके कोई नहीं होता उसे भगवान होते, वो भगवान को पुकारती रही, ये नाथ ये मेरे नाथ ये मेरे प्रभु ये मेरे प्रभु, किससे कहे कौन सुने, बांध करके उसे पास में खाट डाल करके पति सो गया, वो बंदी हुई पड़ी है, उसको पूछा नहीं तो भूख है पैसी है कुछ नहीं, कैसे बांध कर सो गए, कैसे मानेगी नहीं है। माँ भी बड़ी गुस्से वाली थी, जो सख हुई सास है, तो रात्रि में एक स्त्री आई, स्त्री ने कहा सखू पंडरपुर से लगी कि पंडरपुर गई तो मैं दुर्दशा हुई यार, कि नहीं ये पहुंचा दू मैं, ऐसे अगर उसने रसी खोल दी, रसी खोल गया तुम आप चली जा पंडरपुर चले जा, और वो स्त्री रूप स्त्री का सखू का धारण कर बन गया भगवान साक्षात स्वयं। सुबह उनको देखा, देखा तो दया आएगी कि रात भर बांध दी हमने, अंधड़ भी नहीं पूछा इसको कि भूखी है कि प्यासी है, पूछा दे कि गुस्से में भरे हुए थे माँ बेटा दोनों ही, तो खोलो इसको, तो खोला, बड़ी नम्रता से सेवा करती रही। भगवान ऐसे विलक्षण है, उनको सब काम आते हैं, कोई काम ना आता वैसा नहीं है, सब विद्या जानते हैं। तो बहू का काम ऐसा करने लगे महाराज, पानी भरना, रसोई बनाना, चौका देना, कपड़े धो देना, सब काम करना, पानी भरना, सब काम किया, तो सब काम किया तो सासू का भी मन बदल गया और पति का ही काम मन बदल गया। पति की सेवा करना, ससुर की सेवा करना, सास की सेवा करना तत्परता से, इस तरह सेवा करी। सकू यहां से पहुंचे पंडरपुर, मिल गए कोई साथ है, पहुंच गई ठाकुर जी के सामने, जाकर रो पड़ी कि महाराज बचपन में माँ बाप मर गए, कोई मेरी साथ साथ देने वाला, सहायता करने वाला, अरे दुख पूछने वाला, दुख सुनने वाला कोई नहीं, मैं अब कभी जीती हुई नहीं जाऊंगी महाराज, अब आपके चरण सुनूंगी नहीं, मैं जाऊंगी नहीं, ऐसे कर रो पड़ी जोर जोर से। तो आज सात्विक भाव होते हैं, उसमें एक मरना भी होता है, मर गई भाई, भगवान के विरह में व्याकुल होकर भगवान संग, मर गए तो कई ब्राह्मण थे जानते थे कि यह करार की ब्राह्मण ही है, तो जो क्या करें, चंद्रभागा के किनारे जाकर के बाकरी करते। अब लक्ष्मी में बड़ी बूढ़ी हुई, लक्ष्मी जी में पति देव है वह सुख बने वो संसार चलावे, अब बड़ी मुश्किल हुई। रुक्मिणी जी रात्रि में रुक्मिणी जी आई, उनकी हड्डियां इकट्ठी करके और लाई ये गई। रुक्मिणी जी को देखा तो माँ माँ माँ कर पगो पड़गी। रुक्मिणी जी ने कहा बेटा तुम जाओ, अब तुम्हारे साथ लड़ेगी नहीं, अब ठीक अब करेगी तो चली जा। माँ मैं तो प्रतिज्ञा कर रही भगवान के आगे के महाराज मैं जीती जागती कभी नहीं जाऊंगी, तो तेरी प्रतिज्ञा बेटी सच्ची हो गई, तू मर गई थी, जीती जागती मैं कभी जाऊंगी नहीं, तेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, तू मर गई थी, तो अब जाओ कोई अर्ज नहीं है, तेरी प्रतिज्ञा पूरी होगी। तो रुक्मिणी जी कह रहे क्या करे, गई तो जब ये पहुंची करार तो पानी भरने के लिए गई थी नदी पर, तो पानी भरने गई वहां मिल गई, वहां उनको दे दिया घड़ा और बेटा तू जाओ घड़ा लेकर के काम करो, तो घर पर चली गई और घड़ा रख दिया काम करने लग गई। और घर वालों किसी को पता ही नहीं कि ये सुखमय के रूप में गई थी मर गई, गई थी हमारी बहू तो यहाँ थी, बहू हमारा काम करती थी, बहू यहाँ थी। रुक्मिणी जी चले गए, भगवान वहां पधार गए, वो घड़ा उसको दे दिया, वो घड़ा दे काम करना लग गई। जिस ब्राह्मण ने ये कहा कि भई ये ब्राह्मण ही है और शरीर शांत हो गया, उसने उसे ससुर से जाकर कहा, ससुर से मिले कहा साहब पंडरपुर से आया हूं कि आपकी बहू बड़ी अच्छी थी, बड़ी अच्छी कृपा करती, वो काम धंधा करती थी, वो करती थी क्या भाई, अभी अभी कोई करनी वो तो करती है काम, तो उसे तो काम कैसे करती है, मैं हाथों से चढ़ा कर आया हूँ, मर गई हूँ पंडरपुर में कृष्ण नदी के किनारे चढ़ा कर आया हूँ मैं। उसने ससुर ने कहा कोई भांग पी लिया आपने, पागल की बात करते हो, मेरी बहू की उम्र भी, मेरी बहू काम कर रही है घर में, कहते मर गई वो, मैं तो जाग रहा हूँ, तो बुलाया बेटा आओ मैं आई गई, वो चक्र क्या ये भूतनी बन गई कैसे आ गई भाई, ये तो मर गई थी। तो उसको पूछा तो चंद्र गई थी, गई थी पूछा तो मैंने बात सच्ची कह दी, बड़ा सक्रिय आश्रय है ससुर को भी, और देखा तो सास का स्वभाव बदला, पति का ही स्वभाव बदल गया, सब बड़े प्रेम से काम करने लगे। अब श्री भगवान स्वयं रसोई बनावे, भोजन करावे, उनकी सेवा करे, भगवान की सेवा से नहीं बदले तो फिर स्वभाव बदले कैसे, सास का स्वभाव बदल गया, ससुर का बदल गया, पति का स्वभाव, सब सेवा करे उसी तरह से, ससुर से तो काम करती थी पहले भी करती है, वैसे ही करती रही। उन सबको कहा तुम सब बड़ भागी हो, साक्षात भगवान थे, तुम समझे नहीं, शोक क्रिया करने वाले सब भाई बने हुए भगवान थे, स्वयं कृपा करिए, तो भगवान के जितना काम करने वाला कोई नहीं है, तो बहू का काम ही करना आता है भगवान को, कोई ऐसी विद्या नहीं कृष्ण को भगवान न जानते हो, ससुर को पुरुषोत्तम ज्ञान, सासु को भी, ससुरपति को भी, सबकी सेवा, रसोई बनाना, भोजन कराना, बढ़िया बढ़िया काम किया। सास भी राजी हो गई कि हमारी बहू सुधर गई। अरे बहू क्या सुधर गया, स्वभाव खुद का सुधर गया। तो ऐसी तत्परता से लग गई हो। अरे प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं जीती जागती चाहूंगी नहीं। मेरे को आप तो बुलाया नहीं, भगवान का रोक पड़ी कि आपने कभी बुलाया ही नहीं मेरे को। तो भगवान सब प्रबंध किया। तो ऐसे भगवान है, सबका प्रबंध करते हैं और सब विद्या जानते हैं। भगवान कोई काम ऐसा नहीं जो भगवान न जानते हो। रसोई बनाना, काम धंधा करना, झाड़ू देना, बर्तन मरना, रसोई बनाना, भोजन करना, करवाना, सब असले काम किया। तो सज्जनों, ऐसा काम करने वाला कोई दूसरा नहीं है। बहू बन करके, बेननी बन करके सब काम किया ठाकुर जी ने। ऐसा कौन है बताओ। स्वास्थ्य उमाराम समेत जग माए, गुरु पितु मातु बंधु। रावण के ऊपर भगवान शंकर कृपा रखते थे। राम जी का रावण का युद्ध हुआ तो आकाश में देखते थे, चले क्या दशा हो रही है। गुरु जी देखते, भगवान देखते थे युद्ध को। चेला तो मर रहा है, तमाशा देखे। गुरु भी तो बात खुद। तो भगवान सब काम करते हैं। आप बहनों भाई सब विचार करो कि भगवान के समान कोई नहीं है। उमा राम समय तुझे घुमाई, बार बार याद करना चाहिए। उमा राम समय तुझे घुमाई, गुरु पितु मातु बंधु को नहीं। भगवान के समान अपना कोई नहीं है। वे कहते ममई वांशो जीव लोगे जीव भूत सनातन। अपने अंश वर क्या माताओं विचार करो कि आप अपने बालक पर कितनी इच्छा करते हो। अपना ही बालक है वो तो। सबके सब भगवान के बालक है, छोटे और बड़े, स्त्री और पुरुष। ममई वांशो जीव लोगे, आप भूल गए, भगवान भूले नहीं है। भगवान भूल जाए ऐसी बात नहीं है, भगवान को सब याद है। आपका बालक बच्चे लेकर अभी तक पालन करते हैं, संपूर्ण जीवों का पालन करते हैं और जीव याद नहीं करते, पर भगवान का पालन सबका करते हैं। जीव जानता ही नहीं भगवान को, शरीर को ही अपना मानता है, कुटुंब को अपना मानता है, यही हमारा है। आप विचार करो तो ये प्रत्यक्ष बात आपके खूब समझ में आ सकती है कि आपके साथ रहना कौन है, आप किसके साथ अर्धम रह सकते हो और आपके साथ अर्धम कौन रह सकता है। कोई रह सकता नहीं। पति एक पुत्र भाई बंधु दोनों कुटुंब में से ससुराल और नैहर दोनों में कोई भी आपके साथ रहने वाला है, आपका है कोई, कोई नहीं है। और भगवान कभी छोड़ते ही नहीं, किसी प्राणी को कभी त्याग करते ही नहीं। त्याग करे तो वो हो जाए ईश्वर, वो ईश्वर मैंने नारा ईश्वर हो जाएगा। सबका काम करते हैं, सब के बड़े होते हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे पैदा किए हुए हैं, मेरे रहने वाले हैं, मेरे में सब मम प्रिय। ऐसा दूसरा कोई नहीं है। फिर सचिन सच्चे हृदय से सुख को पुकारो। सुखो बेचारी रोटी धोती थी, काम करती थी सभी, और उसको कभी आदर नहीं मिला, सत्कार नहीं मिला। अपने लोग ये समझे हैं कि आदर सत्कार मिलता है वो बड़ भागी है, बड़ भागी तो भाई आदर स्वागत नहीं है। जिसका भगवान में मन लगा है, भगवान ही तरफ रुचि है, वो बड़ भागी है। कोपी न बनता करो भाग्यवंत, भाग्यवान वही है। भगवान में जैसा सत लगा है, अरे भगवान में चित नहीं लगा तो क्या हुआ? लक्ष्मी मिल गई, संपत्ति मिल गई, बहुत राजी हो गए, कुछ काम नहीं होगा। सब संपत्ति मिलेगी, उस संपत्ति से कुछ काम नहीं हुआ। मरोगे तब एक कौड़ी भी साथ चलेगी नहीं, सब धन यहां कराया रह जाएगा। देह सिताया परलोक मार्गी धर्मानुभ जीवेगा, सब कुटुंब यही रहेगा। देह सिताया परलोक मार्गी कौन सा धनानी भूमौ पशव गोष्ठ जाया गृह द्वार जना शमशाने, देह सिताया परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एक अकेला। धनानी भूमौ धन तो पृथ्वी प्रकार की पृथ्वी में रहेगा, लोगों में मरेगा, बैंकों में रहेगा, लोकल पे पड़ा रहेगा, धनवाई दर्शन भी नहीं हुआ, दर्शन ही। एक सज्जन ने बात कही याद आ गई, वो कहते हैं कि धन है धन जिसको अच्छा मानते हैं, मनुष्य धन को अच्छा मानता है, बढ़िया मानता है, उत्तम मानता है, कोई काम नहीं आता। दाता रंग कृपणम मनिए, वो संत कहते हैं कि जो दान देता है आदमी, पुण्य करता है, उसको मैं कृपण मानता हूं, कंजूस बहुत, ज्यादा कंजूस होता है उसको मक्खी चूस कहते हैं, मक्खी चूस है, मक्खी घी में पड़ जाए तो उसको चूस कर फेंकता है, घी लगा हुआ चला जाएगा साथ में, मरी मक्खी को चूस है, मक्खी चूस आदमी मक्खी चूस कृपण। तो दाता है दान देने वाला, वो दाता रंग कृपण मान्य, वो दान देने वाला बड़ा कृपण, बड़ा कंजूस, बड़ा ही मक्खी चूस है, क्योंकि मृत्यु व्यर्थ एकदम उंचती, मरता मरता भी छोड़ता नहीं, सब धन ले जाता है, और अदाता ही महात्यागी, दान में उसको नहीं करता, वो बड़ा त्यागी है। धन है तो आई गचरी, धन है जो का जो छोड़ कर गए अकेला चला जाता है, खाली कौड़ी एक साथ चलता नहीं। संसार में दाता रंग कृपण मन, दान देने वाला है, अच्छे काम में लगाने वाला है, उसको मैं बड़ा कृपण मानता हूँ, बड़ा खंडूस आदमी है, मृतो प्यर्थ न मुंश थे, मर जाए तो धन को छोड़ता नहीं, साथ ले जाता है, आदाता ही बात है, छूता ही नहीं धन है, नहीं पड़ा रहेगा। तो भाई यहाँ की चीजें काम नहीं आवेगी, तनिया धन तो दूसरा लोग खावेंगे, आप दुख पाओगे। मनुष्य धन जाने पर व्याकुल होता है, भैया सच्चे हृदय से समझो, असली धन भगवान का स्मरण है। राम धन पायो प्यारा, वो राम रूप ही धन रूप है, धन किसी पास में है नहीं, बेकारा बेकार मिट जाते हैं। भगवान के भजन में जो भजन करने वाले भी धनवान है, भगवान कृपा करते हैं। तो एक श्लोक आया भागवत में, यस्य अहम् अनुगृह्णामि, जिसके ऊपर अनुग्रह करता हूँ, कृपा करता हूँ, हरिष्ये तद् धनम् शनैहि, उसका धन हर लेता हूँ। करो भी बुद्ध बंधु विच्छेद, भाई बंधु संबंधी कुटुंब होने के अलग कर देता हूँ। सर दुख है जीवती, जीवन में दुख पड़ा है, जो कोरे हमारे आस तारे करे सब नाश, जो हमारी आशा करे सब नाश कर देता हूँ। तो छोड़े मेरी आस, फिर मेरे आस छोड़े हम तारे, हम दास है दास, उसका दास का दास हूँ। भगवान में लगा रहे और धरनी परवाह नहीं करे, ये भगवान कृपा करते हैं ना, कृपा की पहचान है क्या? हरिष्य तद धर्म सनई, सब धन लेता हूँ, सब गरीब घबरा नहीं, घबरा नहीं, घबरा से घबरा जाओगे, भगवान की कृपा, भगवान की कृपा होती है। तब वैद्य के पास में रोगी जाते हैं तो रोगी की दवाई करते हैं, पर तो सबको जुलाब नहीं देते, जुलाब देते हैं जिसे पेट में गड़बड़ी ज्यादा होती है, तो जुलाब देकर पेट साफ करते हैं। ऐसे धन में जो कोई दोष होता है, काम है क्रोध लोभ मोह धर्म सर ईर्ष्या द्वेष पागल, तरह तरह के धन के आश्रय चलने वाले दोष होते हैं, धन के सहारे रहते हैं, ऐसे दोष ज्यादा हुए है उसको निर्दय करते हैं। नहीं तो अमरीश जैसे जैसे महात्मा हुए, संत हुए, भगवान के प्यारे भक्त हुए, वो धन सब भगवान के लिए था, मात्र दुनिया के लिए था, उनका धन संसार मेरा मेरा नहीं था। अब सब देखो खूब उदारता में सबकी सेवा करता था। तो ऐसे अच्छे अच्छे राजा महाराजा हुए, बड़े धनी हुए, सबको निर्धन नहीं करते, परंतु जिसके दोष होते हैं उसको जुलाब देते हैं। धन के कारण से कोई न कोई गड़बड़ी आती है, तब भगवान करते हैं कि छूटे। देखो भगवान की दया बहुत है, कृपालु है भगवान, कृपालु ये दया हरि कृपाल जो है ना अर्श भरते होता है, तो दयालु बहुत दयालु है। जिसका देखते हैं कि अनिश है, जिसका धन से खराबी होती है तो मार देते हैं, और धन से उपकार होता है, भजन करता है, भगवान में लगता है, उसको नहीं हारते। मनुष्य को पता नहीं लगता है, मनुष्य देखता है मैं तो कोई दोष करता ही नहीं, पाप करता ही नहीं, कोई न कोई दोष हुआ भाई, भगवान की भूल नहीं होती। आदमी भूल जाता है, थोड़ी थोड़ी देर में भूल जाता है, भगवान कभी भूलते ही नहीं, उनकी भूल नहीं होती। तो सबका धन चला जाता है फिर भी भगवान का भजन नहीं छोड़ता, तो भगवान हम तब दास ही दास, उसका दास का दास बढ़ जाए। भगवान कृपा करते हैं। एक एक बात कृपालु बात बताए, ये गुरुजन होते हैं परीक्षा लेते हैं कि तुम कैसे कहां तक पढ़े रहे हो, तो विद्यार्थी की परीक्षा लेते हैं, भगवान परीक्षा देते हैं, उनमें फर्क है। वे परीक्षा लेने वाले जानते नहीं इस वास्ते परीक्षा देते हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछा जा रहे कैसे उत्तर देता है कि नहीं। भगवान परीक्षा लेते हैं, वो परीक्षा लेते नहीं है, उसको जान उसको खुद को परीक्षा लेकर उसको पहचान कराते हैं। तू मेरे पर विश्वास कितना करता है, धन पर कितना करता है, परीक्षा उस खुद की परीक्षा। दूसरे तो परीक्षा लेके आएगी ये पढ़ा हुआ कैसा है, ये भगवान तो जानते हैं सभी, और अनजान बड़ा नहीं है। वो मन में शब्द है मैं भगत हूं भगवान का, तो भगवान परीक्षा देते, परीक्षा कैसे उसको जना देते हैं कि तेरी कैसे मेरी में निष्ठा कैसी है, धन का कितना गुलाम है मेरा दास कितना गैर हो, जिसकी परीक्षा देते हैं उस खुद को जनाते हैं, ये बात जनाते हैं। भगवान अनजान नहीं है, पंडित है गुरु है वो अनजान होते हैं, इस बात से परीक्षा देते हैं। भगवान तो जानते हैं सब, इस बात से उनकी परीक्षा विलक्षण होती है, निरा ढंग की परीक्षा होती है। उसको पता लग जाता है मैं भगवान को भूल गया, फिर वो भूल मिट जाती है, भगवान में लग जाता है सच्चे दर सच्चे दर, वो भूल मिटे पर नियाज हो जाता है। भरती रहने का एदा के जजियो हम पेपर भगवान सब मैं पढ़कर तैयार हुआ तो मत वाला हाथी जो मैं कैसा विद्वान हूं। तदा सर्वज्ञो श्री थे देवतम मम मन, मेरा मन घमंड में चूर हो गया, मैं कितना समझदार हूँ, कितना मानता हूँ, कितनी बातें जानता हूँ, कितना ऐसा हूँ, परंतु जब संतों का संग हुआ उस सत्संग में गए तब देखा संतों को तो विचार आ रहे मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ। तदा मूर्खो श्री जर मधो में व्यथगत, तदा जानते मैं तो मान मूर्ख हूँ, जैसे बुखार उतर जाता है ना ऐसे वो घमंड मद बुखार उतर गया, बिल्कुल मूर्ख मान मूर्ख कोरा घमंड करता कोरा घमंड, अरे वो अल्प में ही होता है, वो घड़ा होता नहीं घड़ा, वो भरा होता नहीं वो भारी तो ज्यादा होता है पर चुपचाप रहता है, आधा घड़ा होता है भार तो कम होता है, तो ऐसे जो पंडित होते अधूरे हिलाए मारते लोगों को समझे हम बोलते अरे उसने पड़ी बाहर निकले बाहर भरे वो गए भरे घरे से बाहर पड़े नहीं जाता। संपूर्ण कुंभो न करो ते शब्द मर्दो घटो घोष भय दिनो नो विद्वान कुलीनो न करो ते गर्व धने और गुणे भी ना बहुत जल पे आते वे बातें करते बार बार बार और सबसे बड़े पंडित थे बड़े समझदार ऐसे मन में समझते आधे घटे से पड़ जाता है बारे बराबर चुपचाप रहता है तो लोगों में विशेष प्रशंसा बनी होती कि अपनी बात बताता है। तो सज्जनों भगवान के प्यारे भक्त होते हैं उनको पता ही नहीं लगता ये संत थे बड़े अच्छे महात्मा थे, तो वे क्या किया कि लोगों को भोजन कराना शुरू किया, तो लोग महाराज वो धन भी प्राप्त होता है कपड़े भी देता है भोजन भी देता है, तो कहते रहेंगे कि तुम ऐसा है उसे निंदा करते कि मेरे नाम से तुम धन कमाता है हमारे को देता है कम थी और दाता बन गया लोगों से धन कमा रहा है, लोगों ने विद्वेष करना शुरू कर दिया। एक संतों की बात सुनी तो वो छोड़ कर गया अपने चल दिया वहां से चल दिया जहां भिक्षा मिल गई पा दिया बस चुपचाप रे बोले नहीं। एक दिन गए कपड़ा फट गया हजामत बढ़ गई समस्या हो गया तो कथा होती थी कथा में बैठ गए जाकर दूर पंडित जी वो कथा कहते थे कहते कहते उस श्लोक में गलती आई तो वो बोले महाराज ऐसे नहीं ऐसे तो वो सुनाने लगे तो लोग बैठे इधर बैठे थे सब उधर मुख हो गया लोगों का और बातें सुनाई पढ़ने भी चकरा गए लोग भी फटे हुए कपड़े हजामत बड़ी हुई मैं लगा हुआ वो देखा रे ये तो गुद्दी के लाल है गरीब के पास गुल्दी गुल्दी में लाल है वहां पर रहे वो पंडित ने और सब ने बड़ा आदर किया और हजामा तो हो गई ठीक हो गया शरीर में कपड़े आ गए फिर सुबह से रात ही गुजार दिए वहां से अब क्या होगा संतों की लीला तरह तरह की अब देख सकते हैं कि कपड़ा हजामत भी हो गई कपड़ा भी हो गया सर्दी है तो ये नहीं कोई कपड़ा की भूख थी कोई लालसा थी पर तो संतों की कपड़ा है लोग तंग कर देते हैं दान पुण्य करो तो लोग निंदा करते हैं मैंने देखा ऐसा ऋषिकेश में शेठ जी श्री देहदयाल जी संतों को कपड़ा दे देते जो बद्रीनाथ जाने वाले हैं उनको कपड़ा दिया क्यों जूता दिया क्यों कुछ दिया उन्हें सहायता करने लगे तो लोग है जो उनकी निंदा करने लगे हमारे नाम से लोगों से लेता है पैसा और हमें देता नहीं है तो वहां से बंद कर दिया आदमी को भेजा उत्तरकाशी तो उत्तरकाशी में कोई आवे तो उसको दे दो या नहीं देना वहां दो वहां से फिर वहां ला दिया यहां से जाते स्थानों पर जाते देते और वहां देना बंद कर दिया लोग ऐसे तंग करते अच्छे अच्छे गुण होते हैं उनको अवगुण कहते हैं वे अपनी दृष्टि से देखते हैं तो अलग अलग दृष्टियां होती है संत माताओं की दृष्टि और होती है साधारण आदमियों की दृष्टि दूसरी होती है और संसार में ऐसा होता है ये बात झूठी भी नहीं है कई मंदिर बना रहे हैं कोई गौशाला बना रहे हैं कोई और उसी बना रहे हैं कोई सदाव्रत लगा दे तो सदाव्रत में नहीं है मतलब पैसा कमाने की बात है पैसा पैदा कैसे हो इसका विचार होता है सच्चे हृदय वाले बहुत कम है सच्चे हृदय से भगवान में लगने वाले कम ये महाराज हमारे देखते देखते दुनिया बदल गई 50-60-70 वर्ष पहले ऐसे नहीं थे सच्चाई के साथ काम करने वाले आज व्यापार करने वालों के साथ भी अच्छा विचार करने वाले बहुत कम आदमी व्यापारियों में धोखा देने वाले हो गए जगह जगह हरेक क्षेत्र में साधुओं में देखो ब्राह्मणों में देखो वैश्यों में देखो क्षत्रियों में देखो हरेक जाति में आप देख लो साधुओं में देख लो सच्चे हृदय वाले बहुत कम है सच्चे हृदय से भगवान में लगने वाले कम है बहुत दिखावटी बना हो गया अभी 40-50 वर्षों के भीतर भीतर बहुत ज्यादा बदल गया 60-70 वर्षों के भीतर तो महान महान परिवर्तन हो गया तो भाइयों बहनों सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो हे नाथ हे परिवार संतो हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु एक ही प्रार्थना करोगे नाथ मैं भूलू नहीं ऐसी कृपा करो नाथ मैं भूलू नहीं आपको भूलो नहीं हे नाथ सब कर मांग एक फल राम चरण अति हो तिनके मन मंदिर बसो श्री रघुनंदन दो भगवान में वनवास में गए तो वाल्मीकि जय स्थान पूछा और प्रयागराज में भरद्वाज जी से मार्ग पूछा परमात्म पथ पर सुझाना वे मार्ग बढ़िया जानते थे और वाल्मीकि जय रामायण लिखा राम आए राम का घर तो पूछा कि मैं कहाँ रहूं तो उसने 14 स्थान बताए, 14 वर्ष है। जाए न चाहिए कबो कछु, आपका घर है वहां रहो। जाए न चाहिए कबो कछु, कैसी अवस्था में कितनी आफत हो, कुछ आना भीतर होती नहीं। जाए न चाहिए कबो कछु, तुम सन सहज सने, अरे भगवान प्यार अपने आप से मिचारे भगवान चले गए। बसो निरंतर तासुर सो नावर निज गए, आपका खास घर है वो। नहीं तो घर में कई साधना पड़ी है तो घर रुका हुआ भगवान बैठेगा। भीतर में स्त्री चाहिए, पुत्र चाहिए, धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, वाहवा चाहिए, मान चाहिए, बड़ाई चाहिए, सत्कार चाहिए, दीर्घता चाहिए, सही ठीक रहे, जीते रहे। लाइन लगे लाइन भीतर में, भगवान कह रहे हैं कहाँ ठहरे कहाँ भाई, भीतर तो घर भरा हुआ है। घर मिले को और जाए चाहिए कब, कभी भी कुछ भी चाहना भीतर न हो, सो राहुल निज गए, वो भगवान के खास रहने का घर है। तो ये चाहना संसार की यही भटकाने वाली है। सज्जनों हृदय में चाहना बड़ी रहती है, जब तक भोगों की चाहना है, मान की चाहना है, पढ़ाई की चाहना है, लोगों में प्रसिद्ध होने की चाहना है, सुख रहने की चाहना है, तब तक भगवान नहीं आते। वहां भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, गीता जानते हैं, गीता की व्याख्या करते हैं, शिव करते हैं, परंतु हृदय में भगवान की इच्छा नहीं है। सच्ची चाहना नहीं, सच्ची लगन। अरे सच्ची लगन भगवान लगती है तो वाल्मीकि ने कहा ये, जा ही न चाहिए कबू कसु, तुम सन सहज सने, बसो निरंतरता सोर, उनके हृदय में निरंतर रहो, क्योंकि सो राहुल निज गए, वो खास आपका घर है। खाली है जब घर में बैठे, हम बुला तो लेंगे आओ घर में आओ, घर में कई बैठा भीड़ मची है, भीड़ रहने की जगह ही नहीं है। अब भगवान कहाँ रहे, कहाँ बैठे बताओ, सब खाली घर है जो भगवान के लेने का घर है, वो भगवान ठहरेंगे। अब सब गया हृदय में बैठे, हृदय से हृदय में सब में भगवान रहते हैं, परंतु भगवान पता नहीं लगता। कूड़ा कचरा कितना भरा है, कितनी चाहना भरी है भीतर, सब चाहना निकल जाए। हरिषे तो धनम सनई, भगवान कहते धन हरण कर लेता हूं, उनका सब अभिमान मिटा देता हूं। एक एक कविता आ गया, आकम जन धन हो विधि खटमे को बनावे, जिस दिन ये बड़ा बनता है, आकम बनता है, फौज का मालिक बनता है और परिवार का मालिक बनता है, धन का मालिक बनता है, विधि खटमे को बनावे, छह में को बनावे, छह दो कान में सुने स्वर नहीं था सुनावे, कोई गरीब पुकार करता है तो सुनता नहीं, क्योंकि कानों में मेखा लग गई, अब सुनाई नहीं करता। और दो मेक सक माए शबल निर्बल नहीं सूझे, ये शबल है निर्बल है, हुक्म दे हुक्म दे दिया, तो दो मेक तो चरण श्रवण नहीं था सुनावे, दो एक में दो एक सख माए सबल निर्बल नहीं सूझे, एक में एक मुख माए विपत्त नहीं किणी पूछे, किणी विपत्ति है आपद है, जो मीठा किसी बोले नहीं करवा बोले सबसे। ये मेखा जब जमर चलते चलते चलते मेखा खूब लग जाती है, तब कहते हैं छठी मेघ तरफ द्वार में, पांचवी मेघ सठ के पर सड़प है संसार, वह जोर से लगे मेघ, तब ये मेघ खट खुल जाए, फिर सर हो जाए, समय हो गया, क्या करे, एक आई कहानी हो कहानी सुनते नहीं। तो भाई अभिमान से बचो, गुणों का अभिमान, विद्या का अभिमान, धन का अभिमान, अवस्था का अभिमान, लोगों के आदर का अभिमान, प्रशंसा का अभिमान, इस वास्ते अभिमान द्वेषित्वा दैन्य प्रियत्वा च, भगवान अभिमान के द्वेषी है, अभिमान दूर कर देते हैं। भगवान को अभिमान सुधारता नहीं, विश्वास से सरल बहते संसार में, सीधा सरल होकर के सज्जनों परमात्मा गुण गाओ, भगवान का नाम लो, भगवान को याद करो, तो सब काम ठीक होगा, नहीं तो बड़ी कठिनता है। एक कथा याद आ गई, समय लगा करो, समय होगा पूरा। एक सेठ थे, सेठ उनके धन संपत्ति बबो थोड़ा थोड़ा में कहते हैं, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। मन में बहुत घमंड था, तो वे एक दिन गए स्नान करने, सुबह चलते जाते थे, जल्दी जाते हैं तो वहां एक संत थे, बड़े अच्छे संत थे, सिद्धियां विद्या सब भी थी उनके पास में। उन्होंने कहा शेठ साहब ना हो गए, सिटी हट हट हट हट, शेठ राम राम दे हट हट। संतों ने देखा कि बड़ी मुश्किल है, तो संतों ने बड़ी कृपा करी, कृपा बनी वे शेठ बने, वे सही शेठ का रूप धारण करिए, वे सही और जल्दी पहुंचे। जल्दी पहुंच कर कहा कि देखो आज एक बहुरू पे आया है, वो शेठ बना हुआ है, वो घर पर आ जाएगा, इस वास्ते में तो जल्दी आ गया आज, अब सावधान है ना। चले गए शेठ, गए भक्त में बड़े समय पर स्नान कर आए, जल्दी से निकल निकल कोर्स कर, देखो तुम भांग मिली नशा, क्या बात है, मेरे को मना करते हो, मेरे को नहीं तो शेठ दूर निकले यहां से, सुनो कि आजाद रे, क्या बात है, दरवाजा क्या हो गया, ये क्या क्या हो गया, निकलो यहां से, तुम चालाक आदमी याद हो रहे हो, अगर उधर समझेगे सिफारिश की जा, सबने तिरस्कार कर दिया, अब बड़ी मुश्किल हुई। राज ये वहां चलती थी, बड़ा शेठ का आदर था, तो वहां आदमी को भेजा कि मेरे आफत आ गई, मेरे नाम से कोई आकर बीच में बैठ गया और मेरे को निकाल दिया। तो राजा ने बुलाया, बैठा भाई शेठ है तो वही, तो राजा ने खबर करी कि घर पर क्या है, ये शेठ तो यहाँ आए हुए है, तुम बुलाते नहीं, शेठ को तंग करते हो। वो कह हमारे पिताजी घर में है, तो बुलाओ उनको, बुलाया। चार घोड़ोरी बग्गी पर चढ़कर शेठ आए मिजाज से, क्यों याद किया सा, कैसे ये शेठ है, ये तुम कैसे रोक दिया। तो शेठ है ये, सच्चे शेठ है, तो परीक्षा हुआ था बाबू। उसने कहा कि देखो हमारे बड़े लड़के के ब्याह में खर्चा खर्चा हुआ और अमूमक मकान बनाया, उसमें खर्चा कितना हुआ और हमारे कितनी कितनी रकम आई, कितने कितनी खर्च हुई बताओ। वो कहते महिलाओ भाई मैं बताओ, वो जो संत थे और संत का मेरे को पूछो भाई मंगाओ, खर्चो भाई मंगाई, देखो अमुक पृष्ठ में लिखा हुआ इतना इतना खर्च हुआ, अमुक पृष्ठ में लिखा इतना खर्च हुआ, मकान के बनाने में इतना खर्च हुआ, वो अमुक भाई अमुक पद में लिखा हुआ, सब बात कर दी। राज समझे यही है, निकाल दी मेरे बारे में, सब बता दिया। पूछो पहले पूछो, हमारे इतने खर्च लगा है, बड़े सम्मान से भाई वहां से निकाल दिया। अब दो दो तीन दिन हुए, भूखा मरे खा जाए किसूखे। जब सुबह पहुंचे गए राम राम शेठ राम राम, कह राम राम भाई राम राम, क्या बात है क्या काम है, तुमको पा रहा हूँ। तो राम राम नहीं करते, हम कहते राम राम शेठ राम, जैसे चल रहे राम राम नहीं बोलते। अब सीधे ऐसे आदमी उससे करते हैं। फिर कहा ये लौटा ये दो तीर जाओ, अब जाओ तुम बाबा सल चल दिए। वो हम स्नान कर गए ऐसे वो देखे, हमारे सदा ही बातें आते ही है। जो इस तरह से कोई मिले तब अकल आवे, नहीं तो अकल नहीं आती। नारायण नारायण नारायण नारायण।